بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الفصل الرابع في أحكام الحيض. للحيض أحكام كثيرة تزيد على العشرين، نذكر منها ما نراه كثير الحاجة. فمن ذلك الأول الصلاة. أنا سمع الشيخ رحمه الله تعالى فصل ينه تتندلينا فصله يكيو فصل اللي بيتا يميلويك كما يميلويك بس تتندلينا فصل ينه بلا شك يميلويك أو كنا مامبو بعد اللي كوهاجة كعواز. نعم، kuna jambo ambalo halijafahamika, maana jana masala ya nne au an-nau' ar-rabi hasa sehemu ya mwisho ilichukua muda sana. Nawaulizeni utajijawabu, hakuna mushkil. Tayyib, fasli ya nne kuhusiana hukumu za hedhi. Sheikh anasema lilhayd ahkam kathira, hedhi ina hukumu nyingi. Tazidu ala al-20, zinazidi 20, zinazidi zaidi ya 20. Nadhkur minha ma narahu kathira al-haja, tutataja katika hizo zile ambazo tunaona zina haja nyingi au haja kubwa, mahitajio yapo katika hilo. فمن ذلك الصلاة، فمن ذلك الأول الصلاة. ميونغوني موهايو أو ميونغوني موحكم هيزو يكوانزني الصلاة، فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها. حرامكم ونحيذ كسالي فرضياك نسنياك صلاة فرائض وصلاة سنة بدل فرضها ونفلها. ولا تصح منها نوالها يتصح صلاة وهو يوم يحيذي. تصح أي الصلاة منها من المرأة الحائض، ضمير نرد لكم ونمك يا أبو حيتصح صلاة واكي. وكذلك لا تجب عليها الصلاة، لكذلك هي تباسك وكيي صالة سواجب وكيي كسوالي، إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة. اسبقوا أكدريكي وتك وكتواكي كياس تركا كميلي، كياس تركا كميلي. كما تدريكي ركا كميلي basi hukumu itakuja hapo. Fayajibu alaiha salatu hina idhin, itapasa juu yake kuswali wakati huo, itapasa juu yake swala kwa wakati huo. Sawaun adrakat dhalika min awwalil waqti am min akhirihi, ni mamoja amediriki hilo mwanzoni mwa wakati au mwishoni au mwisho wake. مثال ذلك تنظر مفانا تنظر الشيخ مثال ذلك مفانا وهيلا من أوله ومنزواك، يعني متى يدريك صلاة وقت وصلاة منزواك ضميري كتك أوله يرود كتك وقت. في مثال ذلك من أوله مفانا وهيلا منزوني معك أما يدريك صلاة منزوني معك. امرأة حاوت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة، ni mwanamke ambaye amepatwa na hedhi baada ya kuzama kwa jua kwa kiasi cha rakaa moja. Jua limezama, magharibi imeingia, sio? Sasa kiasi cha rakaa moja hivi aweza kuswali rakaa moja akapatwa na hedhi. kipindi kile jua lilipozama alikuwa ana umakinifu wa kuweza kuswali japokuwa rakaa moja, alafu akapata na hedhi. Mpelewa? Mraatun hadat, mwanamke amepatwa na hedhi, baada ya ghurubi shamsi, baada ya kuzama jua, bimikidari rak'atin, kwa kiasi cha rakaa moja. Fayajibu alaiha idha tahurat, itapasa juu yake atakapotaharika, qadaa'u salati al-maghribi, kuilipa swala ya maghrib. Fayajibu alaiha, itapasa juu yake, idha tahurat, atakapotaharika, qadaa'u fa'il wa yajibu, kulipa salati al-maghribi, swala ya maghrib, li'annaha adrakat min waqtiha qadra rak'atin qabla an tahir, kwa sababu yeye mwanamke amediriki wakati wake wa hiyo swala ya maghribi kiasi cha rakaa moja kabla ya kupatwa na hedhi. Hapa inahitaji juhudi kubwa ya kuelewa, kwa sababu maneno yako wazi. Mwanamke yuko tahara, yuko safi mpaka wakati wa magharibi umeingia, pengine adhana imeadhiniwa kiasi fulani hivi, kama lau angeamua kuswali basi angepata japokuwa rakaa moja, kisha akapatwa na hedhi. Ataambiwa kwamba huyu alihudhiriki wakati wa magharibi huyu, kwa hiyo anachotakiwa aiswali baada ya kutoharika. Sio kija kutoharika atakuja kuilipa hii. Lakini mathalan kama ikitokea magharibi imeingia, na lau kwamba ataamua kuswali hatimizi rakaa hata Fatiha amalizi, akapatwa na hedhi, haambiwi kwamba aje ailipe. Katika madhehebu ya Shafi'ia, ukisoma kwenye vitabu hivi, wanasema kwamba atalipa na ile swala iliyojumuishwa nayo, sio magharibi tu. Kama ilikuwa kuna kiasi cha rakaa anaweza kuswali, mfano salatul magharibi, alafu akapatwa na hedhi, basi siku ya kuja kulipa atalipa magharibi na isha. Wasema hivyo. Kama alipatwa na hedhi wakati wa isha, basi atakuja kuilipa isha na magharibi. Kama alipatwa na hedhi, kama ikiwa magharibi ya kuiswali, kama alipatwa na hedhi wakati wa dhuhuri kwa kadiri ya rakaa tu hivi, kisha hakuwahi kuiswali, atakuja kuilipa dhuhuri na al-asri. Hayo ndio madhehebu ya Shafi'ia yalivyo. Lakini kwa maelezo hapa anayotaja Sheikh ni kwamba atakuja kulipa swala ya magharibi tu, au ile swala aliyodhiriki kwa kadiri ya rakaa kabla ya kupatwa na hedhi. Kama ikiwa ni magharibi au ni swala ya isha au dhuhuri au asri, swala yoyote hata fajiri, atakuja kuilipa hiyo tu. Tumefahamu? Kwa hiyo huu ni mfano wa mtu ambaye hedhi imempata kabla, mwanzoni mwa wakati. ومثال ذلك من آخره لنفان وهيل مشون ماك امرأة طهرت لمنامك ألي طهريك من الحيض كتوغن حيض قبل طلوع الشمس قبل كتموز جوا بمقدار ركعة وكياس تركا موجة فيجب عليها إذا تطهرت itapasa juu yake atakapotaharika, atakapojitaharisha, qadaa salati alfajri, kuilipa swala ya alfajiri, li'annaha adrakat min waqtiha juz'an yattasi'u li rak'atin, kwa sababu yeye amediriki katika wakati wake wa swala hiyo sehemu iliyomtosheleza kwa ajili ya rakaa moja. Yani maana yake ni kwamba mwanamke alikuwa katika hedhi, imekuja mpaka wakati wa alfajiri. Kabla alfajiri, kabla jua lichomoza kidogo, kiasi cha kuweza kuswali rakaa moja hivi akatoharika. Mfahamu? Kwa hiyo akishaoga ni damu ikakatika, al-qasl al-bayda ikawa imetoka, ni al-ma'ul abyad. Kwa hiyo akijitoharisha akioga atakiwa aiswali na ile alfajiri kwa sababu alidiriki kiasi cha rakaa. Lakini kama amediriki kiasi cha duna rakaa hata swali. Na kama vile vile katika swala ya dhuhuri au vile vile katika swala ya alasiri, katika shaya kwa Shafi'ia wao wanaona kwamba akidiriki katika wakati wa alasiri kiasi cha rakaa moja tu hivi, basi atakuja kuilipa alasiri na dhuhuri. Tuko pamoja rafiki? Jafar wacheka, umeelewa? Masala yake yanakuchekesha. Shafi'ia, sio? Kwa Shafi'ia wanasema hivyo. Nyinyi mnaonaje lakini? Sio? Kwa sababu hii inakusanywa na hii. Maneno sawa sawa. Uje kusikia jambo hili. Sisi tazungumza, tuzungumze upande wao, tazungumza kiilivyo katika dini. Kwa nini wao na dini yao na sisi na dini yetu? Haya. Anasema amma idha adrakati al-ha'idhu min al-waqti juz'an la yattasi'u li rak'atin kamila, ama atakapodiriki mwenye hedhi sehemu katika wakati ambao hautoshelezi kwa ajili ya rakaa kamili, mithlu an tahidha fi al-mithali al-awwali ba'da al-ghurubi bi lahdatin, mfano kupata hedhi katika mfano wa kwanza baada ya kupatwa na baada ya kuzama kwa jua kwa kitambo kidogo. Au tatuhuru fi al-mithali thani, au akatoharika katika mfano wa pili kabla tului shamsi bi lahdatin, kabla ya kuchomoza kwa jua kitambo kidogo. Fa inna salata la tajibu alaiha, kika swala haitapasa juu yake. Kitambo kidogo tu ambacho hata kama angeamua kuswali hata rakaa haitatimia, baada ya kuzama jua tu kiasi cha dakika kadhaa akapatwa na hedhi, naambiwa basi rakaa moja ya kawaida mtu kusimama mpaka kuswali, yani mpaka rakaa yatimia, kwa maana sijida ya pili sasa hataka kusimama, acha kutumia dakika ngapi? Kwa kawaida mathalan atasoma baada ya takbiratul ihram akasoma dua ya istiftah, ya kawaida tufupi kama hivi, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hiyo ndio istiftah. Istiftah. Pengine za kauliza mtu kama tawasiwasi. Kila siku pengine waisome. Kwa labda nakosea ni. Haya. Alafu akasoma a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Akasoma bismillahi, akasoma Fatiha kwa kituo vyake, yani akasoma kila aya baada ya aya kama vile ilivyo katika sunna. Nazungumzia hivyo. Kisha akasoma labda sura kama sura tu mathalan. Sura gani? Kama la ikhlas aya tatu, yani fupi kabisa. Sio? Ndio sunna. Kwenye swala za maghribi hivi. Kama sura gani? Tuchukue ile katika kazi kidogo. Al-A'la. At-Tariq. Sio? سورة الشمس مثلا الضحى أكسوما سورة كما إذ ألاف أكركو كوشاش لدى أكسما سبحان ربي العظيم مرتات مثلا اعتدال وكيستك تنكاتي سيريف سانا ولا فوبي أكسجود في فيلي فيلي مفانو وركوي كدوغو واعتدال كنغوزا كدوغو raka sujida ya kwanza na kitako chake na sujida ya pili. Kwa hivyo mtu anaweza kuchukua dakika ngapi? Mbona ukadirie kwa dakika pingine itakuwa kuna wepesi zaidi. Lakini hapo haujatajwa udhu. sababu atakuwa ameshachukua udhu kabla yako. Tukikadirie, tukadirie ni tu. Tukiswali mathalan swala kama hizo tuswali dakika ngapi sisi? Nasema hilo itakuwa tayari na udhu, maana tutasema chooni, sasa chooni dakika ngapi? Kuna mwingine akiingia chooni mpaka gongwe mlango. Tutazungumza hapo, tutazungumza swala peke yake. Tukitafuta mambo ya chooni, pingine chooni kuna foleni kwanza. Tutazungumza hii swala dakika ngapi? Kiswali ndio dakika ngapi sisi? Unasema jabura? Mbili na nusu. Dakika tatu. Matofautiano, ikhtilafu imekuwa kali nami. Haya, dakika tatu. Kwa hiyo baada ya kuadhiniwa magharibi kwa dakika tatu, sio dakika ya kwanza, dakika ya pili, dakika ya tatu akapata na hedhi, tumpe dakika tano kutafuta jilbabu na nini mpaka kusimama kuswali, dakika tano. Kwa kiasi ya dakika tano hivi, baada ya kuadhiniwa magharibi, magharibi imeingia akapatwa na hedhi, ataambiwa kwamba alidiriki katika magharibi kiasi cha kuweza kuswali rakaa moja. Tumefahamu? Ina maana sasa kama itakuwa ni dakika kumi, dakika kumi na tano, mimbabi aula. Na wanawake wana tabia sana kujichelewesha katika swala hizo. Anasema فإن الصلاة لا تجب عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وسبب قول يمتوم صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة ييوت أتكيدريك ركعة ييوت من الصلاة كتك الصلاة فقد أدرك الصلاة هو أميدريك صلاة يتكون معنا كده أتكيدريك ركعة katika swala, basi atakuwa ameidiriki swala. Muttafaqun alayhi. Fa inna mafhumahu, asema mafhumu yake kinyume chake, anna man adraka aqalla min rak'atin lam yakun mudrikan lis-salah, kwamba yule atakayeidiriki chini ya rakaa hakuwa au hatakuwa ameidiriki swala. Kwa hiyo mathalan kiasi cha dakika moja, dakika mbili akapata na hedhi, taambiwa basi kuidiriki huyu magharibi. Wa amma idha adrakat rak'atan min waqti salati al-'asr, na wa idha adrakat, na atakapodiriki rak'atan, rak'a moja, min waqti salati al-'asr, katika swala, katika wakati wa swala al-'asr, fa hal tajibu 'alayha salatu adh-dhuhri ma al-'asr, je itapasa juu yake swala ya dhuhuri pamoja na al-'asri, أو أدركت ركعة من وقت العشاء الآخرة، أو أمدرك ركعة موجة كتك وقات وصلاة عشاء يمشو، فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء؟ يا إذا باس جوياك كصلاة لصلاة مغرب عشاء، فما جل عشاء مغرب العشاء، لصلاة لكويف. لقد أنا أوليزت هي مغرب عشاء يمشو نيتي، فهني مسفوا العشاء الآخرة. ناديو. نبي العشاء الآخر. العشاءين. وعشاء بيلي. مغرب العشاء العشاء بيلي. هنا توا. ملحق يا. يا مثنى. المغرب والعشاء العشاءان. سير. كل عشاء مش هماني. صلاة العشاء. Kwa atakayediriki je swala ya isha ya mwisho, kwa maana swala ya isha atakuwa ni wajibu kuiswali pamoja na magharibi? Ndio swali liko hivyo. Fi hadha khilafun baina alulamai, katika hili kuna khilafu baina ya wanawachuoni. Wasawabu annahu la yajibu alaiha illa ma adrakat waqtahu, sawasawa ni kwamba haitapasa juu yake isipokuwa kile ambacho amediriki wakati wake. Waamini, narudi wapi katika wakati huu? Katika maa, sio ya mausula. Kile alichokidiriki katika wakati wake ndicho kitakachokuwa ni wajibu kwake yeye. وهي صلاة العصر نوني صلاة العصر والعشاء الآخرة نوني العشاء الآخرة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه وقوله كمتم صلى الله عليه وسلم لقسيمة أتكيدريك ركاء كتك صالة يا لاسير قبل يكزام جوا بس يتكوى مدريك يا لاسير hakusema kwamba atakuwa amediriki alasiri na dhuhuri lam yaqul an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqad adraka adh-dhuhra wal 'asr hakusema mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba atakuwa amediriki adh-dhuhuri na al-'asr walam yadhkur wujuba adh-dhuhri alayhi walam yadhkur wujuba adh-dhuhri alayhi wala hakutaja wajibu wa kusali adh-dhuhri juu yake huyo والأصل براءة الذمة ناسيلي نكتكسك ذمة فممت هناتيا هنا لواما لوسيلي وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى حكاه عنهما في شرح المهذب نهاية مذهب أبو حنيفة النعمان بن ثابت نمذهب مالك بن أنس ameyasimulia madhehebu haya kutoka kwao katika sharhi ya al-Muhadhab. Nani anajua sharhi al-Muhadhab? Sharhi al-Muhadhab ndio nini? Wewe unajua nini? Sharhi al-Muhadhab ni al-Majmu' ya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ndio sharhi ya al-Muhadhab. Al-Muhadhab ndio nini? Nani anajua? المهذب المهذب اللي كتجاني شرح المهذب ويا المهذب منين شنان قال الإمام الشيرازي جزاك الله خير الإمام الشيرازي الشافعي أنا كتبت جيت المهذب kwa sharhi yake ni al-Majmu' Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi aliandika lakini hakuikamilisha. Fadhiniwe basi kwanza. La ilaha illa Allah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والتسمية على الأكل وغيره أما ذكري نقسم الله أكبر نقسم سبحان الله نقسم الحمد لله نقسم بسم الله وعجل يقول أنا في الجنيف وقراءة الحديث نقسم حديثي والفقه نقسم فقه والدعاء ندعاء سير atudhufishwa qira'atu ad-du'a'i, wad-du'a'u na kuomba, wat-ta'minu alayhi na kuitikia amina juu yake, juu ya du'a, wastima'u al-qur'ani na kuisikiliza qur'ani, fala yahrumu alayha shay'un min dhalik, hakitakuwa haramu, hakitakuwa haramu juu yake kitu chochote katika hayo. فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها بمثبت كتك صحيح بيلي نجس كوهيد صحيح بيلي ومبمتون صلى الله عليه وسلم قال يكوى كي جميع كتك مفاجة ببي عائشة رضي الله عنها وهي حائض. Na hali ya kuwa yeye bibi Aisha ni mwenye hedhi, walaula dhamair wa taqadir, dhamiri ndio zinazopambanua Kiarabu kina wahia. Na hali ya kuwa yeye bibi Aisha haidhun ni mwenye hedhi, fayaqra'u al-Qur'an, Mtume صلى الله عليه وسلم anasoma Qur'ani, dhamiri tutarejea hiyo. Kisha sasa Sheikh analeta ushahidi hapa, ushahidi huu unaona asema yafaa kwa mwenye hedhi kusoma Qur'ani, kulitafikiri tasbih kusali bismillah, yafaa kwa mwenye hedhi kufanya fikri, takbira, tasbihi, tahmid, kusoma hadithi, fiqh, dua, kuitikia amin na vinginevyo, kusikiza Qur'ani, alafu atoa ushahidi wa kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akisoma Qur'ani akiwa amemegemea bibi Aisha. Ushahidi uko wapi sasa? Upo, lakini kuna sehemu moja iko ndani nani anajua? Yote majua hapa wewe unajua ushahidi wapi? Ngoja, ushahidi wa nini? Kwa ufupi pana ushahidi wa kusikiza Qur'ani, si kwa maana kwamba sasa maadamu amemwegemea yeye basi itakuwa hafai yeye kusoma Qur'ani kwa sababu kamwegemea mwenye hedhi. Hilo haliko kwanza. Kwa hiyo kilichokuwa kikitajwa hapa, au usije ukaona kwamba hakuna ushahidi kwa sababu asomaye ni mwingine na aliye na hedhi ni mwingine. La, hapa kilichokuwepo ni masala ya istimai, kusikiliza. Wa fi sahihaini aidan ummi atiyata radiyallahu anha annaha sami'at an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul, iko katika sahihi mbili, na katika sahihi mbili vile vile kutoka kwa ummu atiyya radiyallahu anha kwamba yeye ummu atiyya alimsikia mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, yakhruju al-awatiqu وبوات الخدور والحيض. katika riwaya katika sahih Bukhari imekuja al-awatiq wa zawat al-khudur au al-awatiq zawat al-khudur, hakuna atf, al-awatiq zawat al-khudur, riwaya imekuja hivi, yakhruju al-awatiq wa zawat al-khudur, alafu akasema au al-awatiq zawat al-khudur. Kwa sababu awatiq ni jamu ya atiqa, ni wingi wa atiqa, wa hiya almar'atu allati lam tatazawwaju au lam tatazawwaj, ni mwanamke ambaye hajaolewa ndio aitwa alawatiq. Alhafidh ibn Hajar anasema kati ya awatiq au kati ya zawatu alkhuduri na albikr kuna umumun wa khususun min wajhi. Kasema hivyo hivyo tu, umumu wa khususu wajhi. Kuonyesha ya kwamba kuna kushirikiana baina ya dhawatu lkuduri au alawatiq na albikr. Naweza kujua kwa kutufafanulia, lakini mkiambua kufafanua machukua muda mrefu. Naweza kufafanua kati ya bikr mwanamke aliyebikri, nadhawatu al-khuduri au ala awati, kuna umum wa khusus wajhi. Naam, utakusema bora. Sema. Haja wewe kuolewa kabisa. Sauti ifiki. Imesemwa al-atiqa, al-awatiq jamu atiqa, wa hiya allati lam tatazawwaj. Takusema takumsaidia, sio? Nabik. Kwa sababu hapa imetafsiriwa hiyo dhawatul khuduri ndio awatiq. Dhawatul khuduri al-khidri maana yake ni as-sitr au as-satr. Wale waliokaa wakasitiriwa majumbani. Na wale awatiq wameitwa awatiq kwa sababu hawatumishi tena, hawatoki nyumbani kwa sababu ni mabanati ambao wanakaribia sasa kwenye kuolewa. Hawajaolewa lakini. Na ghaliba walikuwa Waarabu wakifanya hawa hawatumi kokote. Utakaa nyumbani. Tena dhawatul khudur walikuwa wakiweka stara na mapazia, wakikaa nyuma ya pazia mpaka atakapoolewa. Tofauti na al-awanis. Al-awanis ni wanawake ambao hawana waume, pengine walishawahi kuolewa. اسلم انا بكر. بس تياشي كوانزان كوانا وانتوكا وانواكي فيغوري وني كسيتريوا والحيض نوالي وانواكي ونحيذي يعني الى صلاة العيدين كنا كوني صلاة زعيد بيلي وليشهدنا الخير اذي وفاتك شهودية خيري ودعوة المؤمنين na maombi ya Waislamu waumini. Wayatazilu alhuyadu almusalla, na wanajiepusha wanawake wenye hedhi na mahali pa kuswali. Fa amma qira'atu alhaid alqur'an alkarim binafsiha, ama kusoma mwanamke mwenye hedhi Qur'ani tukufu yeye mwenyewe. Fa in kana nadharan bilaini, ikiwa ni kwa kutazama kwa jicho, ikawa atazama tu Qur'ani iko pale, atazama tu, atazama au taamulan bil qalbi, au kwa kuzingatia tu kwa moyo, aangalie huko anafanya mazingatio au aifikirie Qur'ani, anataamal biduni nutqin bil lisani, basi na kutamka kwa ulimi. Fala ba'sa bidhalika, hapana vibaya kwa hilo. Yani kama ni maandishi anaona hapa, basi anasoma tu anaangalia, au tayari Qur'ani ajua, pengine kahifadhi baadhi ya aya au yote, akawa anazitaamali zile aya. Alif lam mim ghulibatir rum, wa nataamali li ghulibatir rum fi adil al ard, akawa anataamali. Anasema shekhe, ikiwa hilo basi na kutamka, fala ba'sa bidhalik, hapana ubaya, hapana vibaya kwa hilo. Mithlu ayyudha al mushafu aw al lawhu فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها أو تقرأها بقلبها. فانو نكويكو مصحف أو باو، أكاو أنا تزاما كوني آية أنا زيسوما، أكاو أنا زيسوما كومو يواكي. مثل أن يوضع المصحف، مفانو نكويكو مصحف أو اللوح أو باو، فتنظر ikawa anatazama, ila alayati kwenye aya, watakaraaha biqalbiha, na ikawa azisoma aya hizo kwa moyo wake. Qala an-Nawawi fi sharh al-Muhadhabi jaizun bila khilaf, amesema an-Nawawi katika sharh ya al-Muhadhab, hilo ni jaiz pasi na khilafu, hakuna makindano. Hakuna mwanachuoni anasema kwamba haram, عفاية ومكروه شنو جائز. وأما إن كانت قراءتها نطقا أما كتكفكوا كسموشاك نكوى كتمكا باللسان كوليمي فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز. وين تسمى جمهور سيو جمهوري سيو سيو جمهوري مونغانو si jamhuri, hakuna mizani wa faaluli katika hili, ni jumhuri katika mizani wa fuulul, inasema jumhuri. Kwa jumhuri, ikisema jumhuri ni wengi, ai aktharu, haina maana ya wote. Sa jumhuri la ulama wanaochua ni wote, jumhuri si wote, wengi. Kwa fa jumhuru ulamai, wengi katika wana wachuoni, ala anahu mamnun wa ghairu jaiz, kwamba hilo ni lenye kukataliwa, lenye kuzuiwa, si lenye kujuzu. Waqala al-Bukhari wa Ibn Jarir al-Tabari wa Ibn al-Munzir huwa jaizun, amesema al-Imam al-Bukhari na Ibn Jarir al-Tabari na Ibn al-Munzir kwamba hilo ni jaiz, lafaa kusoma kwa kutamka kusoma Qur'an. Wahukia kwa siga ya tamriyo, sio, na imesimuliwa vile vile amalikin kutoka kwa Maliki wa anishafi'i fil qawli alqadimi, kutoka kwa Shafi'i katika kauli yake kongwe, yani kauli yake kadimu. Ikisema kadimu maana kwa Imam Shafi'i kuna kauli inaitwa kadimu na kauli inaitwa jadid. Kauli yake ya kadimu, alqadimu ni ile aliyokuwa akitulia Baghdadi kule kabla ya kuhama kwenda Misri. Na kauli ikisemwa hii ni jadidi, ni zile kauli zake alizozitoa kule Misri na waliopokea kutoka kwake ni wanafunzi wake wakubwa wale sita. Kwa afemu al-Muzani ibn binti man au ibn ukhti man ibn ukhti al-Tahawi au sabu Yusuf Yusuf kwa Baghdad nazunga Misri. Yule ni al-Muzani ni mjomba wake Imam al-Tahawi, sio ibn ukhti, ni mjomba wake al-Imam al-Muzani wa Sulaimanani na Sulaimani wawili, Sulaiman ibn man ibn Rabi'i al-Muradi, na ikitaja kwa itlaki katika madhehebu ya Shafi'i imesema Sulaiman basi ni ibn Rabi'i al-Muradi. Na kuna Sulaimani al-Jizi, kuna al-Buwaiti, hawa ni katika wanafunzi wakubwa wakubwa Imam Shafi'i katika nchi ya Misri. Wao wanapokea kauli zake, wanasema kwamba kasema Shafi'i, hiyo inathibitisha kwamba hiyo ni al-jadid, mpya hiyo. Kwa hiyo kama kuna mukabili yake itakuwa ni kadim, itakuwa ameifuta hiyo. Hakahuma anhuma, amezisimulia hizo kauli mbili kutoka kwa hao wawili. Fi fathi al-bari, katika fathu al-bari. Wa dhakara al-Bukhari ta'liqan an Ibrahim al-Nakhai, na wakatajabu al-Bukhari kwa ta'liq, hal yakuwa ni ta'liq muallaq kutoka kwa Ibrahim al-Nakhai, kwamba la basa an taqra'a al-ayata, si vibaya kusoma aya. Muona sasa masala ya mwanamke akiwa katika hedhi kusoma Qur'ani akawa atazama tu hatamki, au Qur'ani anaifikiria katika moyo wake na anazingatia mafunzo yaliyomo ndani yake, si vibaya. Hilo jambo halina makindano, wanawachuoni wote sema lafaa. Lakini je, kusoma kwa kutamka sasa, amehifadhi Qur'ani anaisoma sasa, je, yafaa? Kuna khilafu baina ya wanawachuoni. Wengi katika wanawachuoni wanasema hilo halifai, mwanamke akiwa katika hedhi hafai kusoma Qur'ani, haruhusiwi. Lakini al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Ibn Jarir al-Tabari na al-Imamu Ibn al-Munzir wao wanasema yafaa, hakuna vibaya. Lakini pia imesimuliwa kwa kauli ya udhaifu hukia kutoka kwa Malik, kutoka kwa Malik na Shafi'i, kwamba katika kauli yake ya zamani kwamba pia alikuwa akiruhusu kwamba hapana vibaya kusoma aya. Waqala Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah fi al-fatawa أو في مجموع فتاوى في فتاوى مجموعة ابن قاسم. أمسما شيخ الإسلام ابن تيمية كتك فتاوى زيني كوكسانيوى زيليزو كوسانيوى ابن قاسم عبد الرحمن بن قاسم لما زيكوسانيوى زيلي مجموعة رحمه الله تعالى فنكزكو بسان. أمسما كتك جزوية شرنا ستة ليس في منعها من القرآن سنة أصلا hakuna katika kuzuiwa kwake ndani ya Qur'ani sunna yoyote, yani kuzuiwa kwake kusoma Qur'ani sunna yoyote. Laisa fi man'iha, hakuna katika kumzuia kwake huyu mwanamke. Jari na majururi hapa ilipo fi mahali madha, fi mahali an-nasbi maf'ul ni khabar muqaddam au ni muta'alliqun bi mahdhuf تقديره كائن أو تقديره كائن خبر مقدم نسنة تكون ديو ديو اسم يليس ويليس في منعها من القرآن حكونا كذلك مزيا كواك منامك ويسوم القرآن ويومين هيو ni ile mini ya kuzuia ya dafi, sio ya kumzuia kwamba hakuna kilichomzuia yeye kusoma Qur'ani, si kwamba hakuna ndani ya Qur'ani, ilikuwa hakuna ndani ya Qur'ani, ikasema fil Qur'ani, kwa hakuna cha kumzuia yeye mwanamke na hiyo Qur'ani. Sunnatun ambacho hakuna ni hiyo sunna, hakuna sunna yoyote kwa asli. Fa inna qawlahu la taqra'u al-ha'id wala al-junub shay'an min al-Qur'ani حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. وسبب قولياك إنه سيما قوان باسسوم من يحيذي ولا من جنابا كتشوشوتي كتك القرآن من حديث ضعيف واتفاق أو قوان كباليان يوتنبوز وحديث كي هكون حديث لو يكون زي منامك يكون كتك حيذي أسسوم قرآن. وقد كان النساء hakusema wakad kanat, kwa sababu gani? Ndio maana kaja waqala niswatun, sio lakini waqalat al-a'rab, kwa sababu ni jamu taksir. Kwa jamu taksir inakuwa inajuzu kuifanya taanithi au kutokuifanya taanithi fiili yake. بلا واضح. قالت الأعراب نعم جزاك الله خير. وقد كان النساء يحضن ولكوا ونواكي وكبت وحيذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتكزم زمتوم صلى الله عليه وسلم. فلو كانت القراءة محرمة لو كنت لكوا كسومني حرامون لشان يكون حرميش عليهن ديوياه كالصلاة كما في الصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. لنجكو هيلي لكتك يلي ألي يبينيش أمتوم صلى الله عليه وسلم وأمواك وتعلمه أمهات المؤمنين لو أنجل يفوز هيلو ماما ومؤميني. وكان ذلك مما ينقلونه في الناس لأنجل يكو هاي لكتك يلي ولو ينقول قوات ولو ينقول قوات وكونا وأنبي وات. فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ناهيا فليل بقوة حكونكو يويوتي كتوك قمتوم صلى الله عليه وسلم مكتاز يويوتي لم يجوز أن تجعل أو أن تجعل حراما حيفاي كجالي يكون حرام haitafaa kujalia antuja ala tilka alqiraa, kukifanya hicho kisomo kwamba ni haramu, ma'a alilmi annahu lam yunha an dhalik, pamoja na kujua kwamba hakukatazwa hilo au lam yanha an dhalik, hakulikataza hilo. Wa idha lam yanha an anhu, ikiwa hakukataza hilo, ma'a kathrati alhaydhi fi zamanihi, pamoja na wingi wa hedhi katika zama zake, lakini kusema maa kathrati lhuyadhi imethibitiwa hivyo kwenu, angeka shadda pale katika yai kuwa ni vizuri zaidi. Nadhani hivyo, lakini waandishi labda wamesahau, kwa sababu ndio maneno yanaoana zaidi kuliko wingi wa hedhi. kathratul huyyad, yani wingi wa wenye kupatwa na hedhi. Fi zamanihi, katika zama zake, ulima annahu laysa bimuharramin, ikafahamika kwamba hilo si haramu. Maneno nani ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Kwa hiyo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah msimamo wake anasemaje? Kwa ufupi, inafaa mwanamke aliyekuwa katika hedhi kusoma Qur'ani. Swala takalobaki, je, yafaa kushika msahafu? Hilo hajalitaja hapa. Yafaa? Eh? Itaangalia huko mbele itakuja, kwa sababu ahkamu za hedhi Sheikh anasema ni ziko zaidi ya 20. Na sisi tuko moja tu hapa. والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع هذا نزاع أهل العلم أي يقال والذي ينبغي نكيل أنباتك نتككان بعد أن عرفنا بعد يكجوة بعد يكوت شجوة نزاع أهل العلم تفوتي أو مفتان يوات وعلم أي يقال لكسيمة الأولى للحائض ألا تقرأ القرآن الكريم نطقا باللسان إلا عند الحاجة لذلك. إلي لبورا كما نمكي من يحيذي نكتك سوما قرآني تكوفو كتك سوما قرآني إلي تكوفو وكتمك كوليمي اسفكوا وكتك كهتجي هيلو بعد يكتك شجو اختلاف زوانا وشوون كما جمهور العلماء wasema ya kwamba haifai, ni mamnu mwanamke mwenye hedhi kusoma Qur'ani, ni haram. Ikawa tumepata wana wachuoni wengine kama al-Imam al-Bukhari, Ibn Jarir al-Tabari, al-Imam Ibn al-Mundhir na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wanasema kwamba yafaa kwa mwanamke aliyekuwa katika hedhi kuisoma Qur'ani kwa kuitamka hasa. Baada ya kujua tofauti hizi za wanawachuoni, Sheikh anasema ilio bora sisi kusema, bora zaidi ni kusema kwamba mwanamke mwenye hedhi asisome Qur'ani kwa kuitamka kwa ulimi, isipokuwa wakati wa kuhitajia. Sikae tu akawa anasoma Qur'ani mpaka ikiwa kama kweli kuna haja ya kufanya hivi. Mithlu, mfano wa haja, antakuna muallimatan, ni kuwa yeye mwanamke huyo mwenye hedhi ni mwalimu. فتحتاج الى تلقين المتعلمات سو متعلمين متعلمات اكوا anahitajia kuwafundisha Qur'ani watoto wa kike wenye kusoma, wanafunzi wa kike. Unaelewa? Kwa sababu muallima yeye tudarisu almutaallimat sio almutaallimin. Haya. أو في حال الاختبار أو katika hali ya mitihani, watu kwenye mtihani pingine yeye kwa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, labda yuko jamia au yuko thanawi. Sasa kuna ikhtibari ya Qur'ani shafawi ya kusikilizwa, sasa kwa kusoma, sasa atakiwa aje asome, atakuja kuisoma. أو في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك. أو katika hali ya mtihani, yani wakati wa ikhtibari, akawa anahitajia yule mwanamke mwenye kujifunza kuisoma Qur'ani kwa ajili ya ikhtibari yake, au mfano wa hayo. Tumeelewa? Kwa hiyo hiyo ni haja. Labda haja nyingine kama ipi? Kwa huku kwetu labda mwanamke anahitajia, ana haja ya kusoma Qur'ani kama ipi? Yes, ndiyo kwenye ikhtibari. Sasa kama sio ikhtibari, si haja. Katika hali ya kawaida, mwanafunzi katika hali ya kawaida amekuja madrasa, sasa huyu hata kuwa ni haja hii, si haja. Haja ni ikhtibari, kimpita pingine atafeli, itamletea tabu. Hiyo itakuja, nazungumza katika haja sasa, kumsomea mtu mwenye masi haja hiyo, atasomea na mwingine tu. Yes, alhaji yeye usiku kumsomea kwa sababu ana hedhi, atafuta mtu mwingine amsomee. Naam. Hawa namsikia mtu anasoma Qur'an lakini anaporomosha madongo tu. Kwa atamrekebisha kwamba hapo yasomwa hivi. Sio? Naam. Kwa sababu haifai. Haya, hapa jisema watoto wadogo. Al-mutaallimat, wanafunzi wa kike. Ila alfa. Yana maelezo yake. Min wara'i hijab, mtu kuchukua ilmu wa hadithi kama Imam al-Bukhari alikuwa akichukua kutoka kwa wanawake. Min wara'i hijab. Ikibidi kufanya hivyo basi itatolewa ilmu. Nadhani tungeishia hapa itakuwa ni bora zaidi, kwa sababu hiyo ya pili kuna siyam, kuna tawafu bil bait. Eh? Kama kuna maswali tamalizia tu basi. Naam. Bora kama hivyo. يعني الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والتسمية على الأكل وغيره وقراءة القرآن وقراءة الحديث وأما قراءة الحديث وقراءة الفقه تكون تكبيرياك وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن تسمع قراءة في زوته تسبقوها إلي أمين فتانا قراءة لا سيكون شافعي القرآن قد محدثين قد محدثين كنا أئمة وحديث وهو نسبينا مذهب يوت مذهب يوني حديث يكيوم الإمام البخاري إيه هيكو كو شافعي ولا هيكو كو أحمد لا أحمد الشخواكي سجل Yuko tofauti kubwa kwa sababu madhehebu ya Imam Shafi'i imefanywa tadwini ni mudawwal alafu imekiwa qawaid alafu ikapata ansar watetezi, kwa sababu madhahibi zilikuwa nyingi lakini Imam Shafi kitu alichopata, kadhalika Imam Ahmad, kadhalika Imam Malik, wamepata wanafunzi na wafuasi ambao waliyahami ya madhahibi yake na ile msimamo waliokuwa nayo na dalili, na wakatunga vitabu alafu wakaweka na kanuni za madhehebu yao na vile vile kwa sheria kwa ujumla. Kwa hiyo ukawa ni mfumo unaojitegemea katika ilmu. Kwa hiyo ikawa yale yanayozungumza Malik yana watu wengine walionusuru asiyekuwa Shafii. Na yale yanayozungumza Ahmad yana watu wengine walionusuru asiyekuwa Ahmad. Kwa sababu katika wanafunzi wakubwa Imam Shafii ni Imam Ahmad. Na Imam Shafii mwenyewe alikuwa akimkubali Imam Ahmad. Yeye anafanya tahqiq katika masala lakini si kwamba ana madrasa maalum, madhhab maalum ambayo ina kawaid zake. Yeye vile atakavyokwenda yuko ndani ya madhhab ya Ahmad ibn Hanbal, pamoja na kwamba ana khalifu mengi katika madhhabu hiyo. Lakini jumla au ghaliba utakuta misimamo yake iko ndani ya msimamo Imam Ahmad. atafanya kazi kwa Sheikh al-Islam nani ta au atasema Ibn Taymiyyah vile fatajih na kwa ufupi ni kwamba Imam Ibn Taymiyyah leo ngiko katika zama hizo za kina Imam Ahmad basi ni kuna madhehebu mingine kwa kuna madhehebu mingine Ibn Taymiyyah al-Harraniyyah lakini sema madhaibu ilikuwa zishakuwa zishaiva na hiyo yuko ndani ya hilo pamoja na kwamba kuna masaili mengi ya mikhalifu Ibn Taymiyyah ni umma mwingine kabisa ni umma ule. Kwa hiyo ala kulli hali yeye katika madhhabu ya Imam Ahmad bin Hanbal lakini hafanyi taqlid na mambo mengi anapinga wa Hanabila hayuko pamoja nao. Hata tumesoma karibu ni masala gani hapa, kuna masala tumesoma Ibn Taymiyyah iko kinyume na Hanabila masala ya tuhuru wa naqa Hanabila uko vingine Sheikh al-Islam pamoja na Shafi'iyya na madhhab al-Shafi'i. Kwa mfano kama haya yapo mengi, wallahu ta'ala a'lam, wakati mkwenda tutashika na haya. Au kuna jambo lingine muhimu? Hayahrumu ala al-ha'id as-salat, mushkil gosh فيحرم على الحائض الصلاة. لا مشكلة بابا تكرش جرمية سيسير قولين سي فتحرم على الحائض الصلاة قولين سي فتحرم أنا أولي زي مكوا فيحرم أقول زي شياب قولوا اسمه نتمم Yes, go in. As-salatu li mu'annath haqiqi? Ha? Nasema as-salatu li mu'annath haqiqi. Ah! Ha? Kuna hakika. Nini? Ngoja kwanza tumesema. Unajui? Ah! Maneno gani anazungumza? Anasema hajui hadhi ya muannath haqiqi. Ni shehe kuzungumza hapa. Tumesema kwa muannath haqiqi ya kullu ma kullu dhatu fard kullu dhati fardin ni muannath haqiqi. Eh? Tumesema muannath haqiqi ni kullu dhati fardin. Eh? As-salah. Sasa chukai mambo ya kwazi shehe. Kwa kama ikiwa ni muannath majazi, ikiwa neno an-nisa'u yenyewe au niswa, qala niswa, sio qalat kwa sababu ni jamu tu, ikishatoka kule ikawa ni imechukuliwa ni jamu taksir, ije kuwa swala bwana. Kwa swala unaweza kusema tala'a ash-shamsu wa tala'at ash-shamsu, hiyo ni moja. Alafu pili, tayari kushaingia kitu katikati, kikiingia kitu katikati pale pana jari na majururi tayari, basi خلاص. Mbona muulizo wa sallam nabii sallam mwingine hayafai kuulizwa kwa watu wa mustawa kama huo? Mfahamu? Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika.